مجھے بخش دے بے سبب یا الٰہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الٰہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الٰہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الٰہی، مجھے بخش دے سبب یا تیرا یا رب، مجھے بخش دے بے سبب یا الٰہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الٰہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا گناہ کہیں کا نہ چھوڑا، گناہ کہیں کا نہ چھوڑا، میں کب تک اب یا الٰہی، میں کب تک خار اب یا الٰہی، کب تک خار اب یا اب یا الٰہی، میں کب تک پھروں خار اب یا الٰہی، میں کب تک پھروں خار اب یا سب کی سب یا الٰہی، بری عادتیں سب کی سب یا الٰہی، بری عادتیں سب کی سب یا الٰہی، بڑا چاہتا ہے بلاوا اب آئے گا کب یا الٰہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الٰہی، گلشن دکھا دے تو دست و جیوانِ عرب یا الٰہی میں آ کر گزارو میں پھر روز و شب یا الٰہی گزارو میں پھر روز و شب یا الٰہی گزارو میں پھر دکھا دے بہار مدینہ دکھا دے پیتا چتارے عرب یا الٰہی سلیقہ شیاری شورو شغب یا الٰہی ملے بے قراری کروں آزاری تیرے خوف سے پیار رب یا الٰہی جو طلب یا الٰہی نہیں کر سکا جو طلب یا الٰہی نہیں کر سکا جو طلب یا سکا جو طلب یا الٰہی نہیں کر سکا جو طلب یا الٰہی مسلمان کے خون خون کا پیاسا مسلمان کے خون کا پیاسا ہوا بات آیا عجب یا الٰہی سبھی ایک ہو جائیں ایمان والے سبھی ایک ہو والے پیشہ عالی نسب یا الٰہی خدا یا پورے خاتمے سے بچانا خدا یا پورے خاتمے سے بلب یا الٰہی بچانا خدایا، برے خاتمے سے بچائے، گناہگار ہے جا بلب یا جب نکلے دم یا الٰہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الٰہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم الٰہی، پس قبر کی تیرا شب یا الٰہی، جی جی جی کو تیرا سے گھبرا رہا ہے، یہ دل کو تیرا سے گھبرا جگ جگ یا الٰہی، پے وہ صفا جگ مگایا الٰہی، پے وہ صفا جگ مگایا الٰہی، جلوے بسے ہوں چلو اس جہاں سے میں جب یا الٰہی، نظر میں